Не завело його погане прочуття. Діло, очевидно, вирішене. Тому-то Меншиков і запрошував його на довшу гостину. А не заарештував відразу, бо гадав, що і так не втече. Так остається одне – втікати. Наслухав хвилину. Німці хропіли. Тепер досплять після нинішньої гулянки. Войнаровський встав, одягнувся, накинув на себе бурку, за пояс всунув два добрих пістолі, упевнився, чи не забув грошей, відчинив віконце до городу. Повіяло гнилим холодом осінньої темної ночі. Тишина, тільки дощ цепотить. Квартира була далеко на передмісті. На городі стояв його обоз. Карету закотили до якоїсь клуні. Вози понакривані шкурами. Під ними його люди. Один стоїть на сторожі. Войнаровський закликав його по імені. Козак підбіг. Мені треба до борзни на цей час. Важне діло. Повозом, конем. Поїдеш зі мною. Добре, ваша милосте. Знаєш, тутешні сторони ще як. Як проведеш, щасливо кінь твій, а сідло – ціла зброя твоя. Спасибі вашій милості. Проведу. Але так, щоб московські вартові не зупинили. Їх тут нема, бо ми на краю поза вартами, а там проїдемо. Бог ласкав. Ніч темна, дощ. Варти гріються біля вогнищ, здалеку видно. Так їдьмо, зараз. Нікого не треба будити. Я йду наперед, не барись. Козак пустився до коней. Войнаровський завернув його. Степових бери легких, щоб скоро йшли, гнідих або чорних, розумієш? Розумію. А як збудеться хто? Кажи, що з листом біжиш, не говори, що я їду. З листом на двох конях для скорості, щоб можна присісти. Слухаю, дай мені свою шапку. Для себе візьми в котрогось із товаришів, мою ткни, у який віз. Будь ласка. Войнаровський насунув на чоло козацьку шапку, обтулився буркою і побрів полями на цвинтар. Не прийшлось довго на вірного козака ждати. Привів коней, сіли, перехрестились і кинулись в обійми темної ночі і широкого поля. Мчали засіяними нивами, грузькими стернями, польовими суголовками, перетинали шляхи і дороги, річки переходили в брід, минаючи села, хутора, мости, щоб не стичати людей, прямували в напрямі борзни. Козак дійсно знав добре тутешні сторони. Як побачили світло, що далеко десь блимало перед ними, то казав, чи це на хуторі світиться, чи в лісника, чи вартівники огнища розложили. Не поступали ніде, добрий кінь кілька годин без відпочинку пройде. Войнаровському зразу причувалось, немов за ними хтось жене, погоня. Ставав, надслухував, але тихо. Це лунав відгумін копит їх власних коней. Згодом привик до ночі, до бездоріжжя, до їзди на умання. Кілька разів зайці перебігали шлях, або птиці зривалися з корчів, спиняли коней, давали їм відсапнути, гладили по шиях і далі, щоб далі від Городка, від Меншикова і всього, що мало статися, дякувати Богу, і не сталося. А що далі? Питався Войнаровський. А що Бог дасть? Відповідав собі, тут уже вороття немає. Треба скоріше сповістити дядька, що ворог потрапив на слід. Не може дожидатись приїзду світлішого. Скоріше, скоріше. Женуть. Нараз щось засичало в повітрі, вдарило козака по лиці і відскочило. Аркан! Крикнув козак і конем повернув у протилежний бік. Войнаровський за ним кілька чорних тіней доганяло їх, кидало арканом далеко справно. Але ніч була темна, лив дощ. Важко петлю закинути на голову коня або їздця. Запалили смолоскип на довгім дрючку, не допомагало. Втікачі мчали стрілою. Відбігли ми, милості ваша. Треба нам повертати. Понад балку з озерцем повернули. Та не доїхали до балки, як козак скочив у бік, свиснув на свого коня. Побачив біля балки двох їздців на сивих конях. Щастя, що сиві, хоч нічого видно. Летіли, як хорти, білі тіні за ними, їх коні притомлені, там тих свіжі. Войнаровський озирнувся ще трохи і засягне його аркан, витягнув пістоль і грохот покотився полями. Ще раз, ще, крик, біла тінь зупинилась. Друга присунулась до неї, Войнаровський насунув шапку, поправив бурку, стиснув острогами коня. Помчали. У Батурин. Гетьман стояв у борзні. Не стояв, а лежав, бо з осінньою негодою здоров'я його погіршилось. Хвилювався, по ночах не міг спати. Лікарі турбувались ним. Казали, що гетьманові треба спокою і відпочинку, бо він до краю вичерпав свої сили. Гетьман, почувши таке, усміхався. «Добрі ліки, добрі, але мій аптекар не вміє їх готувати». Орлик не відступав від нього. Ще недавно маломовний, беззамітно сповняючи накази свого гетьмана, останніми днями геть відмінився. Думав, радив, писав, скоро, бистро, вправно. Гетьман, що лише тепер пізнав, якого доброго писаря має, Орлик прямо вгадував його думки, не розпитуючи багато, сповняв його волю. Разом з небезпекою росла бистрість його думки, енергія руху. На довгі розмови не було часу, правна діло, скорше, рішуче, добре. З розвідок із переловлених язиків знати було, що і шведи, і москалі хапаються перейти Десну. Якщо скоріше перейдуть шведи, Мазепі треба остатись на цім боці, щоб сполучитися з ними. Коли ж би зносились на те, що скоріше перейдуть москалі, тоді козакам нема що дожидати їх. Лише перед ними треба поспішати на той бік, щоб лише не бути разом. Пора, пора. Гетьман нетерпеливо дожидав Бистрицького. Сподівався, що він принесе нові вістки про становище шведської армії і про воєнні плани короля Карла у цей рішаючий момент. Бистрицький поїхав до Карла з одним шведським офіцером-полоненим, що мав йому бути запровідника і товмача, як увійдуть у шведській лінії. Цілий план цієї небезпечної мандрівки був дуже хитро, хоч скоро придуманий самим гетьманом. І гетьман не сумнівався, що він вдасться, тим більше, що і Бистрицький, і цей офіцер-полонений – люди меткі і проворні. Сподівання не завели гетьмана. Шведський офіцер остався у Карла, а Бистрицький у п'ятницю дня 22 жовтня прибув щасливо до Борзни.